into sound. Stereophonic sound. Stereophonic sound. Stereophonic sound for dance music. You play Russian roulette this way. Keep this frequency clear. Itt van a stúdióban viszont Rob Chatman. Szevasztok. És Pávó. Szerbusztok. Ez tehát a mai HRZ stáb, mint ahogy azt a dalból is hallhattátok. A közös jókedv és az európai érségnek a mai nagykövetei vagyunk. Ma Európa van. Velünk. Ma azt beszéltük a Csetivel idefelé, amíg jöttünk a luxus európai limuzinommal, hogy Európa van. Tehát vannak dolgok, amik európaiak, és vannak, amik nem. Haló. Elcsúsztam a tyúkszoron. Azt a kedvenc notát, tudjuk. Ez például nem volt európai. Szerintem ez nem volt európai. Ez nem volt. Például betelefonálni és utána lecsapni a kagylót egy fél mondat után, vagy mondjuk egy olyan mondat után, hogy elcsúsztam a tyúkszaron, az nem európai. Én minden esetre apró taplóaknákat sejtek abban a tyúkszarban. Taplóreteszek vannak itt. Itt röpködnek a taplóreteszek. Rob, nem látjuk a telefont. Csörög? Munkát várám, Monellik. Ez ugyanaz a telefonáló. Most jó, a srácok, ezt már tudjuk kívülről, megvan nekünk a nóta, a végig hallgattam. Megmondom, 11 óra 20-kor le fog menni, addig érdemes hallgatni. Egy darab, de miről beszéltek? Fogalmam sincs, hogy miről van szó. Dehogy nem tudod, van az a dala. Tudom, igen, most már leugrott. Az egyébként jó, tehát vannak benne szellemes sorok, és ezért 11 óra 20 perckor le is fogjuk játszani. Viszont 8 és fél perc a nóta. Igen. Hosszú? Hosszú van ott, de 8, vagy mi az, 11-20-kor lejátszuk, mert akkor már lehet. Jó? Jaj, de nehéz veletek. Kérlek szépen. Melyek is a telefonszámaink? Kérlek szépen, a telefonszámaink, idézem neked fejből, 240-33-85, csörög is. Haló? Figyúztatok, mondjátok már, milyen zenéről beszéltek, én nem hallgattam úgyhogy mi is, hogy volna, hogy megmondanátok. Megmondjátok? 11-20-kor megmondjuk. Figyelj, nem engedek ebből. Jól van, akkor szevasztok, hely, szevasztok, szevasztok, hely. Tehát 240-33-85, az SMS-ünk, Cseti, Cseti erre hajtott. És láttad, valaki, ahogy valaki miért, mik a telefonszámaink nekünk? Be sem mond, mert már valaki tudja. Üzöllenek 0639 986 986 és természetesen nem működik ma sem az... De te hazudsz. De mondom, hogy nem hazudok. Működik. Tessék, bekapcsolom. Nem működik. Rákattintok kettőt, felkészülés a telepítésre. Elkészült, ezt nem hiszem el. Nem működik. Öregem, milyen készüljük. Csetinek van saját mikrofonja. Ez és tetszene. Beszélni fog majd, csak figyelj, te ne még ilyet nem láttál. Ne tudjátok meg. Te még ilyet, tényleg, te még nem is láttál ilyet, Robi. Haló? Tálam az összes rohadt embert, kurva anyukat, minél meg. Egy, kettő. Nem vártuk meg a harmadikat, igaz, Rob? Ez egy ember, ez nem volt európai. Ez sem volt európai. Nem, mi az, ami európai? Például az, hogy... Na, hallgassuk meg, haló. Ez nem, ez... Hát, ha ez az volt, amire gondolok, akkor nem. Akkor nem európai. Nem, ez nem volt európai. Szerintem, ami európai, például beszélgetni. Beszélgetni, ücsörögni, dumizni. Házi bulin, konyhában. Haló, csajok hivogatni, csajok... Ott állam az összes. Csajok hivogatják az estefemet, az európai például. Dumiznak velünk. Kihasználják ezt a furcsa magát. Beszemplerezted ezt az előzőt? Nem, ez egy telefonáló volt is. Ez ugyanaz a telefonáló volt. Sőt, élő megint csörög, de most már nem merem fölvenni. Az embernek, vedd csak föl. De ugyanúgy csörög, mint az előbb. Te kis túró, Rudi! Fölrobbant egy bunkó akna a városban. Vagy bevonult a bunkó hadsereg. Megszállt terület lettünk. Egyszerűen... Hogy fogják hívni Budapestet? Nem Bunkópest? Értem. Na mindegy. 240-33-85, én töretlenül kitartok a telefonszám mellett. 0-39-986-986. Le lehet írni egyébként. Tehát le lehet írni ugyanezeket. Sokkal jobb. Nem zavarjátok vele az európai hallgatókat. És Robot. Aki, hogy is mondjam, gyermekkora egyik kedvencét helyezte föl a Bakelit korongra. Abból is a US editet. Serceg a tű. Érkeznek a fiúk. Kivonulnak a színpadra. Robi ott áll elől, lobog a haja. Rázza magát, és elkezd egyszer csak helikopterezni a sírójával. David Gilmour, Roger Glover. Deep Purple, Smoke on the Water. train they said was coming. I had faith and waited patiently. But something's telling me I'm waiting hopelessly. But the train has come and gone without me. I struggle day and night so I'd be ready. I tried to make things right inside of me. But I've got a feeling I'm mistaken. But the train won't come in time to rescue me. How long has that train been gone? Why did it leave and not take me? I wanna know how long will the train go on? Will it last forever? Will it never leave? A friend of mine said he don't go for Jesus. He don't take no stock in all that stuff. But he wanted to believe, 'cause I saw him on his knees. Train been gone. Tell me why did it leave and not take me? How long will the train go on? Will it last forever? Last will it last? Last forever? Will it last? Will it last? Yeah.

Köszönjük, hogy így a közönség együtt kitartott ezt a hangot. Köszönjük nektek, kettes stúdiónézők. És köszönjük mindenkinek, hogy ma is a HRZ-re kapcsolt az Estefem 98.6-ra. Telefonunk van a 243385-ön. Szuper. Halló. Halló. Halló. Itt az értelem. Szevasz. Értelem. Na, lenne egy kompromisszumos megoldásom. Ez a speed? Nem, ő az értelem. Felismertem a hangját. Vigyázz! Speed! Igen, megjötted! Fordulj meg, Speed! Vigyázz! Speed, vigyázz! Ott egy szorgat! Tapló bomba! Speed! Elvitt a srácot! Láttad, hogy derékből ketté szelte? Nagyon csúnya jelenet volt. Csúnya, és a repeszek, hogy fúrottak be a bőrébe. Fúhú! De komoly volt. Jaj, na. Jöjjünk ki ebből, mert ez egyszerűen magával ragadott ez a szörnyű baleset. Haló! Na, szevasz, aki szevasz. Na, szevasz. Ennek az ügynek tudok segíteni, a Max Payne-ben lehet. Na, parancsolj. Hát csak nem tudom, hogy hol akadt el. De nem lehetne, hogy fölhívjad? Biztos hát, a haverja vagy. Nem az ők, nem tudom ki ez. Nem tudom. Szerinted jó fej? Nem tudom, biztos az. Szívesen mondanám, hogy mindketten küldjétek el a mobil számotokat, és akkor majd így rajtunk keresztül kicserélitek, de nem. De. Inkább ne. Figyelj, ne. Hagyjuk ezt inkább. Tehát legyen az, hogy ne küldjétek el. Sőt, neked is, mi a neved? Béla. Béla. Tőled is azt kérném, Béla. A legnagyobb tisztelte a hangomban, és tényleg becsülettel feléd, hogy ilyen segítőkész vagy. De azt kérném tőled, Béla, hogy soha ide te többet ne telefonáljál be, jó? Hívogassad a Speedet, vagy bárkit, érted? Nem érdekel, de a 243385-öt soha többet ne hívjad fel, jó? Légy szíves. Köszönöm szépen. Olyan kemény napunk van ma, tényleg, gamerek meg, hogy hívják ezeket? Vannak, van ez a szubkultúrának, van egy ilyen neve. Speed, te vagy az? Haló? Jól mondtad. Alá mindenkire, hehe, sátán. Ez nem volt európai. Ez egyáltalán nem volt európai. Ez, hogy is mondjam csak, ez balkáni volt. Kelet, széles, távol kelet-európai. Haló? Kimegyek és szétdobom a pisit. 11 óra 20-kor érkezik ez a felvétel is. Addig is egy másik személyes kedvencünk. Csavarodik fel ide a... Ha emlékeztek rá. Pit Remény zsűrölet színpadjára. Egy régi barátunk. Zenei. Billy Idol. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, and you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. Love's strange, so real in the dark. Think of the defenses, vanity, insecurity. Now, don't you forget about me. I'll be alone, dancing, and you know it, babe. Going to take you apart. I'll put us back together. Szépen, Büri! Köszönjük, hogy itt voltál! Halló! Halló! Halló! Halló, szélsebes autóból telefonáló ember vagy? Így van! Szevasz! Hát mi a helyzet nálad? Az M0-áson nyomom a kilométert, reggel 6 óta dolgozok, most jöttem vissza Pestre. Esküdj, hogy kamionos vagy! Nem, majdnem. Mi vagy? Tempó árufugarozó. Árufu, kis teherautóval? Igen, olyan kis teherautóval. Kis teherautóval. Igen? Mit na, viszel? Bort, mit hoztál? Bort vittem. Bort vittél, és mivel jössz? Visszáru van? Semmi. Semmi, tök üresen, akkor zúzol nagyon. Hát, ja. 120 is meg, nyaldosod a 120-at. Tudjátok, mi van. Ja, tud, vigyázni kell. 120-at nyaldosod alulról, nem? Hát, olyan 90. 90, nem kell kapkodni. Jó van, és miért telefonáltál, drága barátom? Két okból. Az egyik ok az azért volt, mert ezek az idióták miatt. Igen, igen, ugye? Hát nagyon igen, kemény. Igen, elrontják a műsor teljesen. Teljesen. Mióta döngetsz már, és erre ezt kapod? A másik pedig az, hogy majdnem elaludtam, mondom, telefonálok. Hú, az M0-áson elaludni az nagyon zora, hallod? Én voltam soha diszpécser, de tudom, hogy az gázos. Mi a hívód van? Nincsen még. Nincsen még. Kisfiú vagy még? Hát igen, kispályás, de nem is szeretnék belépni a nagyok közé, mert én nem tennék ilyen sárga táblát, hogy kopasz kutya, meg többi. Még mondjál még! Gumikacsa. Igen, gumikacsa. Képzeld, a Párizsi látott egyszer egy olyat, hogy mi volt az, amit a Párizsi látott? Vadmálna. Láttam, ez a fina szájú. Ja, azt ismered? Nem, láttam egy olyat. Ja, hogy pinaszáljuk. Mi van még? Ez idézet volt. Én Németországban éltem, és ott ilyenek voltak, csak azok szellemtelenek, azokat ilyen Hans, Jürgen, tudod, ez ennyi, ez volt a hívó. Na mindegy. Nincs itt CB a kocsimba, úgyhogy... Ja, nincs is CB-d. Hány kilométerre vagy? Le vagy égve, mert most hazamész már? Már igen, megyek már hazafelé. Nem, bemegyek még a céghez, leszámolom a lét. Ja, hogy eladtad. Persze, hát de milyen messze vagy Pesttől? Csak a vételkörzet miatt. A vételkörzet hol vagy, miatt? Győrbe vagy most? Hogy merre nem, vagy? Nem, Győrbe nem, az M0-áson. Tudok információkkal szolgál egyébként. Most a nulláson vagyok. Hogy a nullás az ilyen 30, ilyen 20-20-ra van Pesttől. Igen. 15-20-ra. A végén vagyok itt az Anna völgyben, a pihenőnél. Évvel majdnem kimondtam, a gyors étkezdénél. A McDonald's-nál. Annál, na. Igen. Csak hogy értsük egymást, már el is aludj. Ja, de ha jókat elepítünk, akkor 80-90 kilométerre lehet. Jó, hát ezt meg se hallottuk, hát ezt ne viccelj, hát a szabályokba ütközne. 60-nál úgy elvágják öregen, mint így. Nem, hidd el, gyöngyösnél fogok. Nem hiszel, nem mondhatsz, adásban vagy, nem mondja, figyelj, hallgatják ott a hivatalba, érted, azt itt kiderül. Lehúztál minket most teljesen, hallod? Rajtunk van a büntetés. 60-nál vége van, mint a botnak, komolyan. Akkor lehet, hogy más hallgattam. Ja. Valaki átveszi az adást, mondjuk, maximum. Lehet, igen. Hol erősítés, nyomja tovább. A szó volt? Valaki telefonált egyszer, hogy Miskolcon. De nem volt igaz. De nem volt igaz? De utána aztán jöttek olyan hírek, hogy ez nem is igaz. De, hogy átvett minket egy rádió. Én Szolnok, Szolnokról szólt az a hír. Na jó van, és valami mondani való van még a világnak? Hát, Európa, hajrá. Hajrá, Európa. Jó van, neked is, európai vagy, srác. Köszi, hogy telefonáltál. Sziasztok. Szevasz. Üdvözöljük az utak vándorait. Jöjjön a tizenéte. És a CB. Yeah, we definitely got us the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy. Arizona, noon on the 7th of June, and they highballed over the pass. Bulldog Mac with a can on back and a Jaguar hauling ass. He's 10 on the floor, stroking bores, seat cover starting to gain. Now, Beaver, you were truckin' with a rubber duck, and I'm about to pull a plug on your drink. Mexico on I-40 like a Texas lizard on glass. 1,000 pedals was mashing the metal and bears was a-walking the grass. We trucked all day and we trucked all night, Big Benny improving our style. We could tell by the smell we was heading for hell and the devil was Dirty Lyle. Loved to bust truckers for fun. So he followed the line and he bided his time. And he watched for his chance to strike. Then he picked on a trucker, yeah, wiry old sucker. Yeah, the trucker they call a spider mine. Ez volt a dal, ami szólt az utak vándorainak. A jó kamionos trucker haverjainknak. De üljünk át most! Krisztus Hanszon énekelik? Énekli ezt? Egy motorra. Nem hiszem. Nem. Van neki hangja. Szerintem ő tud énekelni. Nem tudom, én nem láttam még a klipjét ennek a nótának. Hát az nem is volt neki. Convoy Mixnak? De... Na mindegy. Én már motorozok, gyerekek. Én már rájöttem erre a Mötley Crüe motorra, és én már robogok is, érted? Indulok, lobog a hajam. Fölemelem a Harley villát, aztán irány az M0-ás gecó. Jó is ez. Girls, girls. Really? vagyok az apád! Ne! De! Drámentvéz alagút! Robi! Robi belekanyarodott egy Drámentvéz alagútba, és így most... Ugyan már, ez csak egy gumizene. Ja? Én egy ilyen színes kaleidoszkopot látok most magam előtt. Őszintén. Az diszkogentől van. Igen, egyébként van itt, ez annyira jó, ez a kedvencem a HRZ-be. Nem. Ezt régóta el akartam mondani, a kedvenc dolgom a HRZ-be, hogy egy diszkógömb van a plafonon. Nevezzük tükörgömbnek, az a hivatalos neve. Diszkógömb. Többször mondtam, hogy tükörgömbnek hívják ezt a szerkezetet. Ilyen, egy fejemnyi, ugye? Fejemnyi, egy olyan fejednyi. Jobbról és balról meg van világítva egy piros és egy kék spotlámpával, és ettől diszkófény mellett dolgozunk, és ez annyira jó. Akik jártak már a stúdióban adás alatt, azok tudják. Hát akik nem, azok meg nem. Halló! Hello, itt a sebesség. Jaj, de Istenem! Édes Istenem! Miért? Na. Figyelj, nagyon jó meccs van a tévébe. Igen, nézem. Megkértelek, hogy ne küldjél SMS-t. Hogy áll a meccs? Szerintem büntessük most már meg valami. Liverpool vezet, büntessük meg. Jaj, de jó ötlet. Még egy pillanat még előtte. Jó, csak addig a Robi kikeresi. Várjál, tartsad! Igen. De előbb is keressük, látom. Várjál! Okay. Várjál, tartsad! Várjál, ne beszélj! Várjál, ne zavarod a robot, addig ne beszélj! Keressük! Okay. 0620-513-2073. Ott vagytok még? Itt vagyunk, ez neked szól! Hogy mondjam, ez a mi ajándékunk neked, Speed? Az előadó nem más, mint Kasuba Elszilárd. Van egy dal, ami hosszú. És a dal címe...